30% poniżej ceny. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 18 kwietnia, minęła 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Barack Obama nie dowierza Władimirowi Putinowi. Amerykański prezydent ma wątpliwości, czy Rosja dotrzyma obietnic z Genewy. 13-letnie dziewczynki w poważnym stanie trafiły do szpitala po nocnym pożarze w Bytomiu. Wielki Piątek to jedyny dzień w roku w Kościele Katolickim, w którym nie ma mszy. Wątpliwości ma Barack Obama. Amerykański prezydent nie jest pewien, czy Rosja dotrzyma swoich zobowiązań w sprawie rozładowania napięcia we wschodniej Ukrainie. Obama podkreśla, że Zachód musi mieć w zanadrzu sankcje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Barack Obama wyraził nadzieję, że za deklaracjami w sprawie uspokojenia sytuacji we wschodniej Ukrainie pójdą czyny. Pytanie brzmi, czy Rosjanie użyją swoich wpływów, które do tej pory wykorzystywali do destabilizacji, w pozytywny sposób, co doprowadzi do wolnych wyborów, decentralizacji i ustabilizowania gospodarki Ukrainy. Obama dodał, że wcześniejsze działania Rosji nie dają pewności, że władze w Moskwie dotrzymają zobowiązań. Amerykański prezydent dodał, że Zachód powinien być przygotowany na kontynuowanie przez Władimira Putina dotychczasowej polityki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rozbrojenie prorosyjskich separatystów, odblokowanie rządowych budynków i misja OBWE to podstawowe punkty planu przyjętego wczoraj w Genewie. Porozumienie jest testem wiarygodności dla Rosji, mówi unijny komisarz do spraw budżetu Janusz Lewandowski. Jak podkreśla, jest szereg narzędzi nacisku, które Bruksela może zastosować wobec Moskwy, ale część sankcji może też dotknąć kraje Unii, dodaje komisarz. Nie ma takich sankcji, które uderzają tylko w Kreml. Kreml gospodarczy i tak już jest uderzony, tylko że mamy takie poczucie, że Putin jest w stanie ponieść większe koszty odzyskiwania Ukrainy niż Unia Europejska jako całość w kosztach obrony Ukrainy. Pierwszy przebłysk nadziei dla Ukrainy. Tak belgijska prasa pisze o porozumieniu w Genewie. Dziennikarze zwracają jednocześnie uwagę, że ustalenia, aby przeniosły prawdziwe zmiany, muszą być wprowadzone w życie. Zdaniem komentatorki dziennika Le Soir, układ ogłoszony przez szefów dyplomacji Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji jest zarazem dobrą wiadomością, jak i wielką niespodzianką, gdyż nikt nie oczekiwał takiego rezultatu. Negocjatorzy nie zadowolili się mglistym i pozornym porozumieniem, wręcz przeciwnie. Kwestie zapisane w dokumencie są niezwykle konkretne i dotyczą wszystkich problemów, które psują dziś sytuację na Ukrainie. Czytamy w Le Soir. Teraz, jak zauważa dziennik, wszystkie oczy skierowane są na Rosję, bo to od niej jedynej zależy, czy zapisy układu będą respektowane. Także La Libre Belgique odnotowuje wynik czwartkowych rozmów, uznając, że jest on pierwszym krokiem ku osłabieniu napięć i ku wyjściu z kryzysu. Genewskie porozumienie przewiduje m.in. rozwiązanie uzbrojonych grup na terenie Ukrainy oraz zakończenie okupacji budynków administracyjnych i użyteczności publicznej. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Troje dzieci trafiło do szpitala po nocnym pożarze w Bytomiu. To nastolatki. Dwie miały objawy zaczadzenia, trzecia jest poparzona. Jak informuje brygadier Adam Wilk z bytomskiej Straży Pożarnej, ogień wybuchł w piwnicy jednego z budynków. Strażacy przystąpili do przeszukiwania tych pomieszczeń i znaleźli dwie dziewczyny nieprzytomne. U jednej stwierdzono czynności życiowe, natomiast u drugiej niestety nie stwierdzono tych czynności. W związku z powyższym przystąpiono do resuscytacji, która trwała około 40 minut. Te czynności zostały jej przywrócone. Policja sprawdza, co dziewczynki w wieku od 10 do 14 lat w środku nocy robiły w piwnicy. Ze wstępnych ustaleń strażaków wynika, że najprawdopodobniej to właśnie one zapruszyły ogień. Katolicy obchodzą drugi dzień Triduum Paschalnego, Wielki Piątek. Upamiętnia on mękę i śmierć Chrystusa. Tego dnia w kościołach nie odprawia się mszy. Wielki Piątek to dzień, w którego centrum stoi Krzyż Chrystusa. We wszystkich parafiach odprawiana jest liturgia męki pańskiej, w czasie której czyta się lub śpiewa opis pasji. Jej centralnym momentem jest adoracja krzyża, mówi ksiądz Bogdan Bartołt. Krzyż zostaje uroczyście wniesiony do kościoła, a potem każdy może podejść i oddać cześć i szacunek temu, który rzeczywiście poniósł za nas grzechy, ale również temu, który dokonał naszego odkupienia i zbawienia. W czasie tej liturgii, w bardzo uroczystej modlitwie wiernych, Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, dodaje ksiądz Mateusz Matuszewski. We wszystkich najważniejszych intencjach, które razem wzięte pokazują, że Jezus umarł za wszystkich. W Wielki Piątek odprawiane są też nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Taki utwór dzisiaj tytułem zachęty dla Państwa Footprints on a Seashore. Monika Litka z płyty If I Was to Describe You. Płyty dla Państwa 71335. Proszę napisać, jeszcze przez chwilę czekamy na Państwa korespondencję. 71335. Płytę wyślemy pocztą, a zatem prosimy o dokładny adres pocztowy. No i imię i nazwisko. Potwierdza się to, co pomyśleliśmy po godzinie 9. Po pierwsze, robi się coraz cieplej i chwała Bogu. A po drugie, Państwo w czasie przygotowań do świąt Wielkiej Nocy, część Państwa jeszcze w pracy, część Państwa w drodze i w związku z tym list kogoś, kto się nie podpisał, ale jest bardzo istotny, dlatego cytuję. Proszę o apel do kierowców o cierpliwość i wyrozumiałość na drogach dla kierowców mniej doświadczonych. Proszę o życzliwość dla nich. Też chcą dojechać. No i niech tak będzie. 71335, jeszcze na chwilę w sprawie płyty i piotr.baron@polskieradio.pl. LP Trójka, sięgamy po płyty kolejnych artystów związanych z listą przebojów programu trzeciego. Never in much time. I swore it. Genesis. Czy warto odwiedzić Genesis jeszcze raz? Oczywiście, że tak. I jeśli wszyscy bardzo mocno się postaramy, to tę gitarę już niebawem usłyszymy na żywo. Oczywiście, że Państwo nie zapomnieli, spotykamy się 5 maja w Domu Muzyki Gdańca w Zabrzu. To jest wielka przyjemność móc po pierwsze anonsować takich artystów, po drugie przeżywać wspólnie z Państwem ich koncerty tu u nas, w naszym kraju, w Polsce. Steve Hackett, bo o nim mowa i Państwo się już domyślili, przyjeżdża do Polski i mam nadzieję, nie, źle powiedziałem, jestem pewien, że to będzie wspaniały koncert, który dostarczy nam bardzo wielu wspaniałych wzruszeń. Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the Queen of Maybe. For her merchandise, he traded in his prize. Paper late, cried a voice in the crowd. Old man dies, the note he left was signed Old Father Thames. It seems he's drowned, selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through your wimpy dreams. They eat without a sound, digesting England by the pound. Young man says you are what you eat, eat well. Old man says you are what you wear, wear, wear. You know what you are, you don't give a damn. Burst in your belt, that is your homemade shell. The captain leads you. Jak to zagrało u Państwa dzisiaj w radiu? Nasz słuchający korespondent z Bielska-Białej, pan Zbyszek, napisał: płyta Selling England by the Pound. To płyta, którą Piotr Kosiński zabrałby na bezludną wyspę. Dla niego ta płyta jest najważniejsza, a Hackett zagra w Zabrzu dzięki niemu. Tak, to wszystko prawda, panie Zbyszku. Piotrkowi się kłaniamy i bardzo dziękujemy. No i do spotkania 5 maja w Zabrzu, w Domu Muzyki i Tańca. Trudno mi to sobie na razie wyobrazić, ale wydaje mi się, że to będzie jeden z tych wieczorów, który będzie bardzo istotny w naszych pamiętnikach. Spotykamy się w Zabrzu. Steve Hackett przyjeżdża do Polski i zaprezentuje utwory, które znamy. Które znamy, które lubimy i które dostarczą nam na pewno wielu wspaniałych wrażeń tego wieczoru. Porządkowo teraz pani Violetta Dyka z Bolesławca i pani Magda Jaźwińska z Gdańska. To dzisiaj płyty pani Moniki Litka dla pań i życzę przyjemnego słuchania w prywatnych odtwarzaczach kompaktowych. LP Trójka. Przypominam, że jeszcze godzina i 28 minut na głosowanie na listę. Proszę zajrzeć na stronę internetową i zaznaczyć 10 ulubionych utworów. No a my sięgamy po kolejne płyty artystów związanych z listą. Summer day in garlands I feel secure. A useless faith that I would get you somehow. Reach out, I wonder where you are now. Blessed eyes, oblivious to what's to come. They launch you up, so I forgot you, forgot your name. So strange, I wonder if you got out. Ben Tree dziś w naszym spotkaniu przed południem, czyli w LP Trójce. Trochę nienormalnej, dlatego że sięgamy po utwory artystów, którzy pojawiali się na liście przebojów programu trzeciego, ale niekoniecznie z tymi utworami, które dzisiaj prezentujemy. A poza tym być może także pojawią się artyści, którzy na liście nigdy w życiu się nie pojawili. Czyli plan bez planu jeszcze przez godzinę i 20 minut. Także czekamy na Państwa głos. Na dziś wieczorem po godzinie 19 Marek Niedźwiecki będzie prezentował muzykę, której treścią jest cisza. Brakuje Państwu tego utworu? Już nadrabiam zaległości. As the chillest towns pass my window, I can see a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the alarm. Follow me down to the valley below. You know Sięgam teraz do listów państwa. Zacznijmy od życzeń. Beata z Kalisza dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego i przygotowuje się do świąt. Także dobrych przygotowań i mnóstwo listów drogi. Na trasie Gdańsk-Prabuty słońce plus 14 stopni. Mnóstwo bocianów w gniazdach. Zielono i żółto i wiosennie. I wiosny w sercu życzą nam wszystkim Magda, Cezary i 6-letnia Julia w drodze na święta. Dobrej drogi. A Dagmara też jedzie na święta i jeszcze podróżuje w towarzystwie, jak napisała, ukochanych rodziców Ewy i Edmunda. To wam też życzymy dobrej drogi na święta. Drogi państwa powinny być skierowane 24 maja do Warszawy albo 25 maja do Krakowa. Będzie już powoli gasło światło dnia. Będzie zapadał zmierzch i prawdopodobnie rozpocznie się tak. It's time for you to fix me, 'cause I can't breathe. It wasn't my intention to let things go this far. All the big ideas I kept inside, I guess it doesn't mean that much to you. function cold and scared inside. This fairy tale is almost complete, like a million lies. But I guess it doesn't mean that much.